الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون یہ سورہ بقرہ کی 40 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، میری وہ یہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور میرے ساتھ جو تم نے عہد کیا تھا وہ عہد پورا کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ جو عہد کیا ہے وہ پورا کروں گا، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے یعنی اللہ سے ڈرو۔ گزشتہ پوری مجلس میں بنو اسرائیل کون ہے یہ آپ کو پوری تفصیل سے بتلایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل۔ اور عبرانی زبان میں، ہبرو لینگویج میں، اسرائیل کا میننگ ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ اس فیملی اور خاندان کے لوگوں کو فرماتے ہیں کہ تم کون ہو، ذرا سوچو تو صحیح، تم اللہ کے بندے کی اولاد ہو، مطلب کہ تم کو ہمیشہ اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ نے اپنی نعمت یاد دلائی، میں نے تمہارے اندر ہزاروں نبی پیدا کیے، آسمان سے تمہارے لیے روزی اللہ نے بھیجی، کھانا تم کو اللہ نے عطا فرمایا، تو جس اللہ نے تم کو نعمت دی اس اللہ کی بندگی کرو۔ یہاں بڑی سوچنے کی بات ہے، یہ اسرائیل کی فیملی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان، ان کو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میری نعمت کو یاد کرو اور میری بندگی کرو۔ پہلے نعمت یاد دلائی، پھر بندگی کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ امت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوش نصیب امت ہوگی کہ اللہ نے اس امت کو ڈائریکٹ اپنی محبت، اپنی عبادت کا حکم دیا۔ کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو اور اللہ کی نعمت کو بھی یاد کرو۔ پہلے اللہ کی یاد، بعد میں اللہ کی نعمت کی یاد۔ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا درجہ ہے اس امت کا کہ پہلے لوگوں کو اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی نعمت یاد کرو اور اللہ کو یاد کرو، اور ہم کو اللہ یہ فرما رہے کہ اللہ کو یاد کرو پھر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ پہلے ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا جو تمہارے ساتھ عہد ہوا ہے، عہد یعنی دو طرف سے وعدہ، کانٹراکٹ، کہ میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا، تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا، وہ وعدہ نبھاؤ۔ کا کون سا وعدہ؟ اس لیے کہ یہ جو امت تھی یعقوب علیہ السلام کی، وہ تو بہت پہلے تھی، وہ دنیا میں پہلے آ چکے تھے، سینکڑوں برس پہلے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بعد میں آئے۔ تو اللہ نے ان سے یہ عہد لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ جب میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو تم کو میرے اس نبی پر ایمان لانے کا، اس نبی کے طریقے پر چلنے کا، तो क्या मिलेगा? कहा कि मैं तुमको जन्नत दूंगा, ओफी भी आहदिकुम, तुम मेरा वादा पूरा करो, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा, तुम मेरे नबी पे ईमान लाना, उनकी फरमा बरदारी करना, उनके रास्ते पे चलना, तो मैं तुमको जन्नत दूंगा। सोचने की चीज है, ये अल्लाह ने पिछली उम्मतों को फरमाया, यहूदियों को, नसरानियों को, ईसाइयों को, याकूब अलैहिस्सलाम की फैमिली के लोगों को, कि हमारे आखिरी नबी पे ईमान लाओगे तो जन्नत मिलेगी। तो अगर ये उम्मत, ये तो हुजूर की उम्मत है, वो तो पराई उम्मत थी, उनको ये वादा, तो ये तो हुजूर की अपनी उम्मत है, जब उनको ये वादा है अल्लाह का, तो हुजूर की अपनी लाडली प्यारी उम्मत अगर अपने नबी के मुबारक तरीके पर चले, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उनको भी यकीनन जन्नत अता फरमाएंगे। याद रखो, जब किसी के साथ वादा होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है कोई, तो उसको पूरा करना जरूरी है। उसको अगर तुम तोड़ दो, उस वादे को निभाओ नहीं, तो अल्लाह के यहां बहुत बड़ा गुनाह होता है, कबीरा, बड़ा गुनाह होता है। एक हदीस में आता है कि जो लोग दुनिया में इस तरह अहद करके, दो तरफ से वायदे करके तोड़ डालते हैं, उसको निभाते नहीं है, कयामत के दिन, कयामत के मैदान में उनकी पीठ के ऊपर झंडा होगा, और जितने बड़े वादे तोड़े इतना ऊंचा झंडा होगा। छोटा वादा तोड़ा, छोटा झंडा, बड़ा तोड़ा, बहुत बड़ा झंडा, और वो झंडे के जरिए पूरे मैदान के लोग देखेंगे, और वो आदमी बदनाम हो जाएगा कि अच्छा, ये वो लोगों से अहद करता था, वायदे करता था, तोड़ डालता था, पूरे मैदान में लोग उसको जलील करेंगे, बदनाम करेंगे, रुसवा करेंगे। इसलिए कोई अहद हो, कोई वायदा हो दो तरफ का, उसको तोड़ने का नहीं, उसको निभाने का। लेकिन उसमें एक खास बात याद रखना, कौन सा वादा निभाने का? जायज काम का, हलाल काम का, हराम और गुनाह के काम का वायदा नहीं। कोई आदमी नाजायज काम का, हराम काम का, गुनाह के काम का अहद करे, तो ऐसा तो अहद और वादा करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, वही गुनाह है, फिर इसको निभाना भी गुनाह है। जैसे कि आजकल बहुत से हमारे नौजवान भाई, नौजवान बहनें, जब गलत दोस्ती में आते हैं तो एक दूसरे से वादे कर देते हैं। अब ये गलत दोस्ती एक मुस्तकिल गुनाह, फिर उस गलत दोस्ती में वादे कर देना ये गुनाह, फिर उसको निभाना वो गुनाह, और अल्लाह हिफाजत में रखे, फिर ऐसे गलत और हराम वादे निभाने न निभाने में बहुत सी मरतबा आपघात और खुदकुशी के वाकियात होते हैं। वो एक और बहुत बड़ा गुनाह। हमारी शरीयत के अंदर तो आपघात कोई आदमी करे, खुदकुशी करे, तो इतना डेंजर गुनाह है कि मौत से लेकर कयामत तक मुसलसल लगातार उसको सजा चालू रहेगी, सजा बंद नहीं होगी। जैसे उसने आपघात किया है, अल्लाह जिंदा करेंगे फिर ऐसी मौत आएगी, जिंदा करेंगे फिर ऐसी मौत आएगी, जिंदा करेंगे फिर ऐसी मौत आएगी, कंटिन्यू लगातार चालू के चालू। और फिर कयामत के बाद तो जहन्नम है ही है। इसीलिए मुसलमान कभी आपघात नहीं कर सकता। हमारी तो जान, हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ ये तो अल्लाह की है, अपनी थोड़ी है कि नऊज़ु बिल्लाह जहर पी जाओ, ट्रेन के नीचे सो जाओ, लटक जाओ। अपनी थोड़ी कि अपने खत्म करे उसको, वो तो अल्लाह की है। इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुमिनीना अन्फुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। मोमिन मुसलमान की जान, उसका माल सब अल्लाह ने खरीद लिया है, सब कुछ अल्लाह का हमारा। तो हम उसको जैसे चाहे ऐसे नहीं कर सकते उसमें। तो मैं आपसे ये मसला बता रहा था कि जो वादा हराम काम का हो, गलत काम का हो, नाजायज काम का हो, वो खुद गुनाह है, उसको पूरा करना भी गुनाह है। अगर कोई ऐसा वादा हो गया है तौबा करो, उसको मत निभाओ, उसको मत पूरा करो, वरना डबल ट्रिपल गुनाह हो जाएंगे। आगे अल्लाह इरशाद फरमाते वइयाय फरहबून। ए ईमान वालों, सिर्फ अल्लाह से डरो, अल्लाह के सिवा किसी और से मत डरो। وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ। ये 41 नंबर की आयत है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जो कुरान मैंने भेजा है, उतारा है तुम्हारे लिए, उस कुरान पे ईमान ले आओ, उसको मान लो। ये कुरान की खूबी ये है कि वो तुम्हारे पास यानी बनु इसराइल के पास, यहूदियों के पास जो तौरात है उसको सच्चा बतला रहा है। और तुम सबसे पहले कुरान का इनकार मत करो और अल्लाह की आयतों को थोड़े थोड़े पैसे लेकर के बेच मत डालो। और दिल के अंदर सिर्फ अल्लाह का डर रखो। आपको गुज़िश्ता मजलिस में बड़ी बड़ी किताब के नाम बताए थे। अल्लाह ताला ने इस मुबारक कुरान से बहुत पहले तौरात नाम की किताब उतारी थी दुनिया में। इस कुरान से तकरीबन 600 बरस पहले इंजील नाम की किताब उतारी थी, जिसको बाइबल भी आजकल कह देते हैं। इस मुबारक कुरान से सैकड़ों बरस पहले जबूर नाम की किताब अल्लाह ने दुनिया में उतारी थी। آخر میں اللہ نے قرآن اتارا. اس قرآن کی خوبی یہ ہے کہ وہ پہلے ہی تمام کتابوں کو سچ بتلاتا ہے. قرآن میں اللہ نے لکھ دیا کہ تورات سچی کتاب، انجیل سچی کتاب، زبور سچی کتاب، یہ سب سچی کتاب یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے. اللہ یہ ہم کو بتلانا چاہتے ہیں، خاص طور پر اس میں یہودیوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو تو اس قرآن کو جلدی جلدی ماننا چاہیے، اس لیے کہ یہ مبارک قرآن ایسا ہے کہ وہ تمہارے پاس جو تورات کتاب ہے اس کو بھی سچا بتلاتا ہے. لہذا یہ قرآن اور تورات دونوں ایک جیسی کتاب ہو گئے، یہ بھی سچی وہ بھی سچی، اور سچی کتاب کو مان لینا چاہیے. لہذا قرآن کو مانو تم لوگ، اور پوری دنیا کے اندر خاص طور پر عرب میں، مدینہ میں، مکہ میں لوگ یہودیوں کو بہت بڑا مانتے تھے کہ یہودی یعنی کون، تو کہا بہت ایجوکیٹڈ لوگ، بڑے ہوئے لوگ، ان کی تعلیم، ان کا ایجوکیشن، ان کا شکشن کا بہت اونچا، پڑھے لکھے. اور دنیا میں جو آدمی پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی. اور کوئی بھی بات پیش آتی ہے تو لوگ سب سے پہلے پڑھے لے بھڑے لے لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کرنے کا، آپ کچھ بتاؤ، صلاح دو، مشورہ دو، ہم تو ابھن لوگ ہیں، آپ کچھ بتاؤ. تو حضور کے مبارک زمانے میں یہودی لوگ سب سے بڑے ایجوکیٹڈ بھڑے لے لوگ سمجھے جاتے تھے. اب سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی آئے، اللہ کی آخری مبارک کتاب قرآن آئی. اب یہ یہودی لوگ ایمان لاتے کہ نہیں لاتے، یہ بھڑیلے لوگ مانتے کہ نہیں مانتے، سب انتظار کر رہے تھے کہ اگر یہ بھڑے لکھے پڑھے ہوئے لوگ قرآن کو مان لیں گے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے، سب انتظار کر رہے. اسی لیے اللہ نے ان کو خاص کہا کہ تم ایمان لاؤ قرآن پر، تم کو دیکھ کے سب لوگ ایمان لائیں گے اور ان کا ثواب بھی تم کو ملے گا. اور تم ایمان نہیں لاؤ گے تو دوسرے لوگ بھی قرآن کو نہیں مانیں گے. جیسے اپنے یہاں کوئی بھی نئی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں، بھائی امام صاحب کو جا کے پوچھو یہ سچی بات ہے، جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے، کیسی ہے، مفتی صاحب کو پوچھ کے آؤ یہ کیسی بات ہے. صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک بات ہے تو سب محلے والے مان لیں گے کہ ٹھیک بات ہے، وہ نہ کہیں گے تو ہم نہیں مانیں گے. اس طرح یہ یہودی لوگ بڑے سمجھے جاتے تھے وہ زمانے میں، تو سب کہتے ہیں کہ آخری نبی آئے. دیکھو یہ یہودی لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کو نبی کو مانتے کہ نہیں مانتے، یہ مانے تو اپنے بھی ایمان لائیں گے. اسی لیے اللہ ان یہودیوں کو فرماتے تم ایمان لے آؤ، سب ایمان لائیں گے. تم نہیں ایمان لاؤ گے، بہت سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کا گناہ بھی تمہارے سر پہ آئے گا. اس سے یہ بات سیکھنے کو ملی کہ کبھی کوئی غلط کام اپنے شروع نہیں کرنے کا، چالو نہیں کرنے کا. ایک غلط برا کام اپنے چالو کرے تو اس کا گناہ ہے نا، گناہکار میں ملتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، اس میں اضافہ ودھارا ہوتا ہی جاتا ہے. आपने एक गुना का काम किया, आपको देख के दूसरे ने किया, दूसरे को देख के तीसरे ने किया, तीसरे को देख के चौथे ने किया, पांचवे ने किया। जितने तुमको देखा देखी गलत काम करेंगे, सब के गुना में आपके टके लगे हैं, परसेंटेज आपके चालू है। मुफ्त की कमाई, गलत कमाई मुफ्त की। इसीलिए कभी कोई गलत काम अपने चालू नहीं करने का। अल्लाह इनको यही फरमा रहे, ए यहूदियों, तुम ईमान नहीं लाओगे, दूसरे ईमान नहीं लाएंगे, उनका गुना भी तुम्हारे ऊपर आएगा। तुम ईमान लाओगे, तुमको देख के दूसरे ईमान लाएंगे, उनका सवाब तुमको मिलेगा। अच्छा, एक डेंजर फितना किया था इन यहूदियों ने, अल्लाह की किताब पर जुल्म कर रखा था। कैसा जुल्म? कि अल्लाह ने तौरात मुबारक किताब उतारी तो उसमें अपनी मर्जी से फेर बदल करते रहते थे। अल्लाह की मुबारक किताब और अपनी मर्जी से अंदर कुछ न कुछ लिखते, कुछ निकालते, कुछ लिखते, कुछ निकालते, ऐसा करते थे। याद रखो, इस जमाने में तौरात है, लेकिन यहूदियों ने उसमें इतनी मिलावट की, इतनी मिलावट की कि कौन सी बात अल्लाह की, कौन सी बात यहूदियों की, ये मुश्किल पहचानना, खुद वो भी नहीं पहचान सकते। इसलिए कि ये मिलावट आज से नहीं हो रही है, सैकड़ों बरस से हो रही है। हुजूर के मुबारक जमाने में भी मिलावट होती थी यहूदियों में, तौरात किताब में, हुजूर से पहले भी। तो तकरीबन 2000 बरस से ज्यादा हो गए, उनके जितने भी बड़े बड़े पादरी होते हैं, रिब्बी लोग होते हैं, वो अपनी तरफ से अंदर मिलावट करते हैं। 2000 बरस से ज्यादा हो गए, इसीलिए खुद इनको मालूम नहीं क्या असली क्या मिलावट। यही हाल इंजील का भी हुआ, बाइबल का भी। क्रिश्चियनों के पास, ईसाइयों के पास इंजील है, लेकिन मिलावट वाली, इतनी मिलावट अपने पता नहीं लगा सकते क्या सच्चा क्या झूठ। कुरान के साथ मिलाने का, जो बात कुरान से मिलती जुलती होए वो सच्ची, जो बात कुरान से हट के होए कुछ नहीं हो। बस ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने कुरान ऐसा उतारा, ऐसा उतारा कि कोई उसमें कभी मिलावट नहीं कर सकता। बाकी सब किताबों में मिलावट हो गई, इंजील में, जबूर में, तौरात में, सब अल्लाह की किताब, लेकिन पब्लिक ने दुनिया में आने के बाद मिलावट की उसमें, कुरान में मिलावट नहीं कर सके, और इंशाल्लाह कयामत तक मिलावट भी नहीं कर सकेगी। अब मिलावट कैसे होती थी वो जरा समझो। एक आदमी मसला पूछने आया उनके आलिमों के पास, यहूदियों के यहाँ, ईसाइयों के यहाँ। तो वो आलिम क्या करे, पहले उसकी जेब देखे, कितनी नोट लेके आया है मसला पूछने, कितना बड़ा हदिया लेके आया, तोहफा लेके आया, जितने पैसे मिले, जितना बड़ा हदिया तोहफा मिले, ऐसा मसला बतावे। शरीयत का मसला नहीं बताते थे, पैसे के हिसाब से मसले होते थे उनके यहां। फिर वो अपने हाथ से लिख भी देवे अंदर, अल्लाह की किताब में अपने हाथ से लिख देवे कि यूं मसला ऐसा मसला है। एक एग्जाम्पल, किसी ने जिना किया, अब जिना की सजा कुरान में भी है, तौरात में भी यही कि कोई आदमी शादी करे, कोई औरत शादी करे और शादी करने के बाद जिना करे तो उसको पत्थर मार के मार डालने का, ये कानून है, हदीस पाक में आया। और तौरात किताब में भी यही कानून लिखा हुआ था, कुंवारा आदमी कुंवारी लड़की जीना करे तो उसको 100 सपाटे मारने के, लेकिन शादी के बाद जीना करे पत्थर मार के मार डालने का उसको, ये कानून है। अब हुआ ऐसा यहूदियों के यहां, एक मालदार आदमी के बेटे ने जीना किया। अब उसने देखा कि अंदर तौरात में तो लिखा है कि इसको पत्थर मारो और मार डालो, पैसों की थैली ली, मालदार का बेटा बहुत पैसे लिए, और गया अपने पादरियों के पास, आलिमों के पास, हजरत ये हदिया लो और अब मसला बताओ, जीना हुआ मैं क्या करूं। तो पैसों की थैली ली ने मसला बदल डाला, अल्लाह की किताब तौरात में कुछ लिखा है और बताया क्या उनके आलिम ने, अच्छा अच्छा इसके मुंह के ऊपर काला रंग लगाओ, काला मुंह करो, उसको गधे पे बिठाओ और उसको पूरे गांव में घुमा दो, बस ये सजा हो गई माफ। पूरा मसला कानून बदल डाला, अल्लाह की किताब तौरात में लिखा किया और उन्होंने पूरा बदल डाला पैसे लेकर के। इस तरह पैसे ले लेकर, हदिये ले लेकर, तोहफे ले लेकर के अल्लाह की किताब की बातें पूरी बदल डाली, और फिर अंदर भी ये लोग छेक भूस सब कर डालते थे खुदा की किताब में भी। इसीलिए पूरी तौरात, पूरी इंजील, पूरी बाइबल बदल गए, बहुत सी मिक्सिंग हो गई, ये हाल हो गया। इसलिए अल्लाह ने इस आखिरी किताब कुरान की हिफाजत फरमाई कि इसका कोई कानून कोई नहीं बदल सकता, कयामत तक नहीं बदल सकता, सब की सब एक एक बात उसमें अल्लाह ताला की। और जो आदमी अल्लाह का दीन बेचे और खुदा का दीन बेच के पैसे खावे वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है। पैसे लेके मसले बदले वो पेट में जहन्नम की आग भर रहा है। आज है बहुत लोग ऐसे सिर्फ पैसों के खातिर अल्लाह का दीन बदलते, कुरान में क्या, हदीस में क्या, लोगों को बताएंगे क्या, सिर्फ पैसे के वास्ते। अल्लाह ऐसी हालत से हमारी हिफाजत फरमाए और हमेशा सही दीन सीख के सही दीन पे अल्लाह हमको चलने वाला बनावे। वला तल्बिसुल हक बिलबातिल वतक्तुमुल हक वअंतुम तालमून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सच्चाई को और गलत को, हक और बातिल को आपस के अंदर मत मिलाओ और सच्ची बात को मत छुपाओ, हालांकि तुम असल हकीकत को अच्छी तरह जानते हो। कोई भी सही और सच्ची बात छुपानी नहीं, जो सही सच्ची बात है वो लोगों को बतलाओ। अल्लाह हमें सही बात सुनने वाला, समझने वाला और सही बात की दावत देने वाला, तबलीग करने वाला अल्लाह हमें बना दे, और गलत बात को सीखने से, सिखाने से, दूसरों को बताने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मकान का नाम दारे सलाम रखना ये मुनासिब नहीं है, वजह उसकी ये है कि सलाम ये जन्नत का नाम है, कुरान के अंदर सूरह यूनुस के अंदर है, वल्लाहु यद्रु इला दारिस सलाम, ये सदारुस सलाम जन्नत है, मतलब क्या कि जहां कोई तकलीफ ना हो, और दुनिया में ऐसा घर हो ही नहीं सकता जिसमें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मुनासिब नहीं है। इसी आयत की तफसीर में हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में लिखा है कि मकान का नाम दारे सलाम रखना मुनासिब नहीं है, और कुछ रखो, दारुल अमन रखो। भाई देखिए, आजकल बहुत सख्त गर्मी चल रही है, अभी से गर्मी शुरू हो गई अप्रैल से, आगे तो मई है, तो लोग बेचारे चलते फिरते, जानवर परिंदे पानी के मामले के अंदर परेशान होते हैं। जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी हो, वो जगह जगह घर के बाहर रास्तों पर ठंडे पानी के कूलर लगाए, कुछ नहीं तो मटके लगाए, पानी की सबीले लगाए। ये मौसम है पानी की सबील लगा के सवाब कमाने की, जब लोगों को जरूरत हो, सख्त गर्मी हो, प्यास हो। अब देखो आप, गैर मुस्लिम लोग खुसूसन ये बनिए लोग वगैरह, हर जगह चार रास्ते पर यहाँ वहां सब जगह पानी की सबील लगा रहे, और हम हैं कि मुहर्रम आएगी, बरसात होगी, कोई भी सीजन हो तभी सबील लगाएंगे। अभी जरूरत है तब कोई नहीं लगाएगा, ये है लगाने की सीजन जिसमें इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। अल्लाह के प्यासे बंदे पिएंगे, जानवर पिएंगे, परिंदे पिएंगे, और इंशाल्लाह उसका बड़ा सवाब अल्लाह के यहाँ मिलेगा। इसलिए ये मौसम है लगाने की। हमने सुना है कि वेफर्स के पैकेट में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है, वो हांसोट से जो रिसाला निकलता है ना, मैगजीन पैगाम सआदत, उसमें इसकी सब तहकीक करके उन्होंने लिखा है कि वेफर्स है, ऐसी जो चीजें कड़क हो जाती है उसमें ये चीजें आती है, लिखा है मुफ्ती अब्दुल्ला साहब के रिसाले के अंदर, बचना चाहिए ऐसी चीजों को खाने से। हम तो साल हर साल से लोगों को मना करते थे, लोग सुनते ही नहीं, कि इस तरह रेडीमेड फूड खाना, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ वाली चीज है जरूर। घर में आलू काट के उसकी फ्राई करके खा लेने का, उसको वही चिप्स। मोहम्मद नाम रख सकते हैं, रख सकते हैं, रखना चाहिए। ये मसला लिखा हुआ भी है कहीं फाइल में, देख के बता देना। हम सफर के अंदर जाए तो रास्ते के अंदर किसी ऐसे आदमी के होटल आवे जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का दुश्मन हो, ऐसे आदमी के होटल आवे जो कुरान को अधूरा समझता हो, ऐसे आदमी के होटल आवे, तो ऐसी होटल में खाने के लिए रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, किसी और होटल में रुकना चाहिए। ये किसी ने सवाल किया है कि जहां पैदाइश हो वहां नमाज में कसर होती है। देखो, पैदाइश ये असल चीज नहीं, असल चीज क्या है कि आपका असली वतन कौन सा। अब हुआ ये कि एक आदमी बारडोली का रहने वाला, वो अपनी बीवी को लाया विलादत के लिए सूरत हॉस्पिटल में, और उसको बच्चा सूरत हॉस्पिटल में हुआ, तो वो बच्चे का वतन सूरत थोड़ा ही बन जाएगा। तो जहां पैदा हुआ उससे कोई वतन बन जाता नहीं। असल तो चीज है कि जो आपका, आपके बाप दादा का जो असली वतन होवे, उसमें ये भी है कि जहां आप पैदा हुए वो भी असली वतन कहलाता है, लेकिन जहां परमानेंट रहते होवे वो है असली वतन। अब वो असली वतन बदल भी सकता है, जैसे आप आज सूरत में रहते हो, यही आपके बाप दादा, यही आप पैदा हुए, सूरत आपका वतन है। फिर आपने बिजनेस खोला यहां से जाके बॉम्बे, और नियत कर ली कि अब हमारा वतन सूरत, साल में दो साल में कभी कभी वेकेशन में सूरत जाएंगे, वो अलग बात, लेकिन अब हमारा वतन है बॉम्बे, सूरत नहीं। तो अब आपका वतन हो गया बॉम्बे, वहां पूरी नमाज पढ़ने की। यहां आएंगे 15 दिन से कम रहना है कसर पढ़ने की। तो जहां आदमी परमानेंट रहता हो वो आदमी का वतन है, और वहां पर एक दिन के लिए आवे कि एक घंटे के लिए नमाज पूरी पढ़ने की। रकात छूट जावे तो सद्दे सहव करना वाजिब नहीं है, छूटी हुई रकात पूरी कर लेने की। खीरी खाना जायज है या नहीं जायज है? मैं भी खाता हूं। इस्लामिक एयरलाइन और गैर इस्लामिक एयरलाइन, तो मैंने तो इतने सफर किए अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक कोई भी इस्लामी एयरलाइन मैंने नहीं देखी है। आपको मालूम हो तो मुझे बताना कौन सी इस्लामी एयरलाइन है। इस्लामी एयरलाइन और गैर इस्लामी एयरलाइन में सफर करते वक्त उनका खाना हराम है कि हलाल, वो कैसा पता चलेगा? और बार बार सफर करने वाले के लिए क्या शक्ल है? एयरलाइन में खाना जायज है कि नहीं है? देखो कोई भी इस्लामिक एयरलाइन हमारी नजर में तो है ही नहीं। कोई मुस्लिम कंट्री की एयरलाइन होवे तो उससे वो इस्लामी एयरलाइन नहीं हो जाती, वो मुस्लिम कंट्री की एयरलाइन है, इस्लामिक एयरलाइन नहीं है वो। अब खाने का मसला ऐसा है कि जब आप टिकट बुक कराओ तो उसमें इंडियन वेज लिखवा दो। हम ये करते हैं इंडियन वेज, सिर्फ वेज नहीं इंडियन वेज। तो उसमें 99.5% बल्कि 100% आपने कह सकते हैं कि प्योर हलाल खाना आता है। लेकिन आप तो यूं चाहो कि जैसे घर में गोश्त खाते हो ऐसे वहां भी गोश्त खाओ, एक दिन भी आपसे सबर नहीं होता, 8-10 घंटे 6 घंटे भी, तो वो जिम्मेदार हम नहीं है। हम तो प्योर इंडियन वेज लिखवाते और वही खाते। और दूसरी शक्ल ये है कि साथ में ले जाओ खाना, बहुत शौक है कीमा का गोश्त का, सफर में भी इसके बगैर नहीं चलता है, तो सफर में ले जाओ, ले जाने देते हैं, अलाउ करते हैं। हम भी बास मरतबा ले जाते हैं सफर में खाना साथ में। ये किसी ने सवाल किया है कि मैं फर्ज नमाज में तहियात और दुरूद इब्राहिमी के बाद रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन व ज़अल्ना लिल्मुत्तक़ीन इमामा पढ़ती हूँ, तो फर्ज नमाज में पढ़े तो चले, नमाज तो हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सुन्नत और नफिल नमाज में इन दुआओं के पढ़ने का एहतमाम करें। बाकी फर्ज में अफजल ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी वाली दुआ पढ़ो। मुझे मरहूम लोगों के ख्वाब बार बार आते हैं, ज्यादातर मेरी दादी अम्मा के, तो जरा तफसील से लिखो और कि दादी अम्मा ख्वाब में कुछ कहते भी है या सिर्फ आके दिख के चले जाते हैं, क्या होता है, कैसे कपड़ों में देखते हो, कैसी शक्ल में देखते हो, कैसी हालत में देखते हो, वो पूरी तफसील से बताओ। ऐसे ये लोग जो बार बार ख्वाब में आवे उनको इशाले सवाब करो। बाज मरतबा याद दिलाने भी आते हैं कि भाई कहाँ हमको भूल गए, याद रखो और इशाले सवाब करो, कुछ सदके खैरात करके उनके लिए सवाब भेजो, इसके लिए भी वो आते हैं ख्वाब में। एक आदमी ने अपनी सगी बहन की लड़की के साथ यानी भांजी के साथ शादी की, हराम काम किया, शादी हो ही नहीं सकती। फिर उससे औलाद हुई और वो औलाद आनी में दीन बन गई, तो वो इमामत करावे तो नमाज हो जाएगी, उसमें कोई नमाज अपनी जगह हो जाएगी वो सालिम की इमामत, बाकी वो निकाह हुआ हुआ नहीं। ये नई स्टाइल है, पहले एक पंफलेट निकलता था बहुत पहले, हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह के फतवा में भी है, बाद के बुजुर्गों के फतवा में, अब उसकी नई स्टाइल आई। वो क्या, मेरे मोबाइल में एक मैसेज ऐसा आया कि मदीना शरीफ में 1,64,15,206 आदमी के ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत नसीब हुई। मदीना में पहली बात तो इतनी बस्ती है ही नहीं, मदीना का पॉपुलेशन ही इतना नहीं है, यही गलती की शुरुआत। हुजूर ने ख्वाब में इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत से कहो कि कुरान पाक की तिलावत किया करो, उसके लिए ख्वाब की जरूरत नहीं, ऐसे भी हदीस में हुजूर ने फरमाया है, और कुरान में खुद अल्लाह ने फरमाया कि तिलावत करो, उसके लिए ख्वाब के इंतजार की जरूरत नहीं। और आगे मैसेज में ऐसा लिखा था कि ये मैसेज 11 लोगों तक पहुंचाओ तो आपको 9 दिन के अंदर अंदर खुशी की खबर मिलेगी, और नहीं पहुंचाया तो 15 साल तक तो कोई खुशी नहीं मिलेगी। ये तो अनुभव करने की चीज है, मैसेज भेजो मत, पूरे यकीन के साथ कि ये मैसेज नफा नुकसान देने वाला है ही नहीं, ये सब ढोंगी चीजें हैं। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह जब हयात थे तो हजरत के जमाने से ऐसे पहले पंपलेट सब चल रहे थे कि पंपलेट नहीं छपाएगा तो यू होगा ना ऐसा होगा, आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ। तुम नमाज नहीं पढ़ो, शरीयत के अहकाम पे नहीं चलो तो ऐसे पंपलेट करोड़ों छपाओ तो भी कुछ नहीं होगा, शरीयत पे अमल करो। ये कौन लोग ऐसा करते हैं जिनको शरीयत पे अमल करना नहीं, ने बैठे बिठाए सब चाहिए बैठा, वो ऐसे सब धंधे करते हैं, नमाज पढ़नी नहीं, कुरान नहीं पढ़ना और बैठे बैठे इजी जन्नत लेनी, वो सब ऐसी बातें लिखते हैं। ये नाम किसी ने लिखे हैं, अच्छा हाँ, कि फातिमा या फातेमा, फातिमा सही अरबी तलफ़ुज़, फातिमा, आयशा, आयशा नहीं, ये यानी गुजराती में जो ये लफ्ज़ आयशा, आमेना, ये सही आमेना, शौहर के इंतकाल के बाद दूसरे या तीसरे दिन बीवी को उसके मेके वाले उनके घर ले जाना चाहे तो क्या ये बीवी उसके घर जा सकती है या ससुराल में ही इद्दत के दिन गुजारे, औलाद हो या न हो, भाई उसको इद्दत अपने शौहर के घर में गुजारनी है, माँ के घर नहीं चाहे नहीं जाने। हमारी सोसाइटी में नई मस्जिद तामीर हो रही है तो हम लोगों ने एक खूने में फजर और ईशा की नमाज चालू कर दी है, तो अजान भी पढ़नी चाहिए, अजान दो और बाकायदा वहां नमाज पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ लो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين। ए अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, तेरी इताअत और मर्जी वाली जिंदगी अता फरमा, तेरी नाराजगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, आखिरत की मंजिलों को भी राहत वाली बना दे, تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دے، پورے عالم کے اندر اہل ایمان کی جان مال عزت آبرو جائیداد کی ہر چیز کی حفاظت فرما دے، یہود نصارہ اور ہر قسم کے دشمنوں کے ہر شر سے مسلمانان عالم کی حفاظت فرما دے، امن و امان کی فضائیں قائم فرما، تمام دین کے کاموں کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرما، اے اللہ جتنے بھی اجتماعات ہو رہے ہیں اس کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ جامعۃ القرآت کفلتا کے اندر جو مجلس ہونے جا رہی ہے اسے بھی بے انتہا قبول فرما، خیر برکت رحمت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہم سب کو تو تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہماری زندگیوں کو تقوی والی بنا دے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرما، زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے، اے اللہ جن پر جنات اور جادو کے اثرات ہے ان کو شفا عطا فرما، جن پر بد نظری کے اثرات ہے ان کو بھی شفا عطا فرما، جو بیمار اور پریشان ہے ان کو بھی شفا عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے، خشوع خضوع والی نماز پڑھنے والا بنا دے، خشوع خضوع کے ساتھ کامل طور پر نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، ہماری اولادوں کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، اے اللہ ان مجالس کو قبول فرما، ان آنے والے تیرے بندے اور بندیوں کو اپنے کرم سے قبول فرما لے، تیری رضا تیری محبت عطا فرما، کثرت ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے فتن سے آفات و بلایا مکارے سے حوادث سے امتحان آزمائش سے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے والدین اساتذہ تلامذہ سب کو اے اللہ صحت عافیت سلامتی مغفرت و رحمت سے مالا مال فرما، اے اللہ یہ دین کی جو امانت ہمارے بڑوں نے ہم تک پہنچائی، اے اللہ پوری امانت اور دیانت کے ساتھ موجودہ اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے قبول فرما، اس کے لیے ہر قسم کی قربانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ امت کی آنے والی نسلوں کی اور موجودہ نسلوں کی ایمان اسلام اور دین کی حفاظت فرما لے، اے اللہ قرآن سے محبت عطا فرما، کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ صحیح قرآن سیکھنے سکھانے کا ماحول عام فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری عمر میں علم میں عزت میں روزی میں حلال طریقے سے وسعت اور برکت عطا فرما، اس دعا کو اپنے کرم سے فضل سے قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ